paradis ye anga mileli ye ye ye ye ye ye papa akobeta kanga basika tusena nzoto na boya yete we komiki si mama unga na ebi na te mama na kwani boye ai pina si ponte kaka Thank you. baba nani walata mama machina mama walata mama nani walata mama machina mama walata mama.